kwoty aż do 10 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte od 21 października w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 października, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 7 i 10-latek wśród ofiar karambolu pod Gdańskiem. Sprawca jeszcze dziś usłyszy zarzuty. Bezpieczeństwo w Europie, jednym z tematów Igrzysk Wolności. W Łodzi jest nasz reporter. Rak piersi pod mikroskopem. Zdjęcia laureatki konkursu fotograficznego można zobaczyć w Warszawie. Prokuratura oficjalnie potwierdza, że dwie z czterech ofiar karambolu koło Gdańska, do którego doszło w nocy z piątku na sobotę, to dzieci. Zginęło dwóch chłopców w wieku 7 i 10 lat. Prokurator Mariusz Duszyński poinformował, że ustalana jest tożsamość pozostałych dwóch ofiar śmiertelnych. Oczywiście to nie jest tak, że my nie wiemy, natomiast nie mamy stuprocentowej pewności i chcemy to ustalić, w związku z czym będą przeprowadzone dodatkowe badania porównawcze DNA. I dopiero wtedy będziemy się wypowiadać na temat tych pozostałych dwóch ofiar. Pierwsze ofiary, o których wspomniałem, których tożsamość jest ustalona, były z jednego samochodu, a te dwie następne z innego, też jednego samochodu. Dziś w prokuraturze w Pruszczu Gdańskim ma być przesłuchany sprawca wypadku, 37-letni mężczyzna, kierowca ciężarówki. Prokurator ma zdecydować o zarzutach i ewentualnym wniosku o areszt. Kierowca ma usłyszeć zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, w której zginęły 4 osoby. Grozi za to do 15 lat więzienia. Wiadomo, że mężczyzna był trzeźwy, nie był pod wpływem środków odurzających, nie rozmawiał też przez telefon. Unia Europejska dziś sama się nie obroni, powiedziała w Łodzi wicedyrektorka do spraw obrony NATO Gerlinde Nijhuis. Bezpieczeństwo na kontynencie jest jednym z tematów Igrzysk Wolności, spotkania prawie 500 ekspertów różnych dziedzin. W Łodzi jest Michał Jędrkowiak. Michał, co zatem robią politycy, żeby zwiększyć zdolności obronne Unii Europejskiej? Rozmawiają chociażby o zwiększeniu budżetów obronnych. Wiele państw się na to decyduje. Generał Bogusław Pacek powiedział, że zapóźnienia są duże, a dla Amerykanów, największego sojusznika, priorytetem nie jest Europa, tylko Azja. Mówią wyraźnie, prawie krzyczą: Europa, buduj swoje zdolności. Znalazł się taki facet, który nam pomógł bardzo w myśleniu się za Putin. Z punktu widzenia obudzenia się Europy, ta wojna na Ukrainie bardzo mocno pomogła. Wicedyrektorka do spraw obrony w NATO Gerlinde Nijhuis powiedziała, że 80% całkowitych wydatków na obronność NATO pochodzi od państw spoza Unii Europejskiej. Prawie 70% budżetu to pieniądze Stanów Zjednoczonych. Czy Unia może obronić się sama? Na razie odpowiedź brzmi nie. Unia chce m.in. skoordynować i wzmocnić przemysł zbrojeniowy, inwestować w nowe technologie. Jak zaznaczali eksperci, wszystko musi dziać się we współpracy z NATO. I to sojusz właśnie powinien w obronie Europy grać pierwsze skrzypce. Z Łodzi Michał Jędrkowiak, dziękuję za relację. Wszystkie kraje Unii Europejskiej powinny wziąć odpowiedzialność za problem migracji. To wnioski z debaty na temat filmu Zielona Granica Agnieszki Holland. Spotkanie odbyło się podczas Festiwalu Polskich Filmów w Amsterdamie. Trzydniową imprezę zorganizowało Stowarzyszenie Kultura Polska pod hasłem Skupmy się na ludzkości. Myślę, że właśnie brak słów to jest najlepsza reakcja na to. Wiedzieliśmy o tym, a teraz to zobaczyliśmy. Można wypychać ludzi za granicę, ale to nie rozwiąże żadnego problemu. Takie były pierwsze reakcje po projekcji filmu. Widzowie mogli zadawać pytania reżyser Agnieszce Holland i profesorowi Uniwersytetu w Amsterdamie Heinowi de Haas, który jest autorem książki Jak naprawdę działa migracja. Profesor Haas nie ma wątpliwości, że obecnie w Unii mamy do czynienia z kryzysem politycznym, a nie migracyjnym. Unia potrzebuje dyskusji o tym, jakiego rynku pracy i jakiej migracji chce. Lepiej jest inwestować w szybkie i skuteczne procedury azylowe, niż zamykać granice. Wszystkie kraje Unii muszą wziąć też odpowiedzialność za migrację. Filmy pokazywane na festiwalu dotyczyły tematu ludzkości. My jesteśmy sami migrantami w tym kraju. Mówiła Bożena Kopczyńska ze Stowarzyszenia Kultura Polska. Mieszkamy wszyscy w jednej Europie. Powinniśmy razem się jednoczyć. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Jak wygląda rak piersi pod mikroskopem? Można to zobaczyć na wystawie Historia zapisana w ciele w trzech aktach Małgorzaty Lisowskiej. Autorka znalazła się w gronie laureatów prestiżowego konkursu fotograficznego w Stanach Zjednoczonych. Została nagrodzona za zdjęcia swoich komórek nowotworowych pod mikroskopem. Chciałam zobaczyć, czy rzeczywiście rak ma szczypce. Zajmując się tą fotografią mikroskopową, stwierdziłam, że chcę zobaczyć, jak wygląda mój nowotwór pod mikroskopem i spotkać się z nim oko w oko. Wyglądał

co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 13, minut 10. Salon Ulica Dancing. Halo, halo, moje uszanowanie, mówi Jan Emil Młynarski. Jesteśmy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Nadajemy na żywo z ulicy Myśliwieckiej kolejny odcinek naszej audycji Salon Ulica Dancing. Szanowni Państwo, dzisiaj zgodnie z zapowiedzią wyjątkowa, myślę, rozmowa, temat i nagrania. Naprawdę udało mi się pozyskać nagrania, które prawdopodobnie w dużej mierze, no może nie wszystkie, ale w większości będą to nagrania, które być może pierwszy raz będą na antenie Polskiego Radia, a to wszystko dzięki szanownemu kierownikowi, Tomaszowi Grydeniowi, twórcy i szefowi kierownikowi portalu staremelodie.pl. W porozumieniu właśnie z nim dziś ta audycja, a ze mną i z Państwem dzisiaj szanowna pani Lena Wicherkiewicz, która jest jedną z kuratorek bardzo interesującej wystawy, która wystartowała kilka dni temu w Muzeum Warszawy. Wszystko Państwu opowiemy. Dzień dobry, pani Leno. Dzień dobry. Słyszymy się, dobrze. Proszę Państwa, zatem dzisiaj będzie o kulinariach. Wystawa Muzeum Warszawy nosi tytuł Na miejscu i na wynos. Kuchnia warszawska. Start wystawy, wernisaż miał miejsce 17 października. Sprawa jest świeża. Wystawa potrwa do 17 kwietnia 2025. Proszę Państwa, i pomyślałem, że skoro będziemy rozmawiać o wystawie i o tym, czego dotyczy ta wystawa, a temat jest bardzo interesujący i bardzo szeroki, rozległy, złożony, to skorzystam z takiego zasobu, który jest dosyć obszerny, mianowicie z piosenek i monologów, czyli z twórczości rozrywkowej sprzed II wojny światowej, która dotyczy bezpośrednio tematu spożywania posiłków, zakrapianych posiłków, spędzania czasu wokół posiłku, czy w jadalni domowej, czy w restauracji, czy w szynku, czy w spelunce. Zatem na początek startujemy z grubej rury. Kazimierz Lopek-Krukowski, wirtuos maestro przedwojennej sceny kabaretowej. Muzyka i słowa Marian Hemar. Nagranie pochodzi z roku 1930, a tytuł Jak ja jem. I proszę uważnie posłuchać, co się w tym tekście dzieje. Każdy człowiek ma słabości i nie można za złe brać danym ludziom, że są achli tylko ludźmi. Ideału owszem nie ma, bo tak chce natura mać. A poprawiać mać naturę się nie łudźmy. Na przykład ja nie chodzę, ja nie bywam, ja nie piję, ja nie tańczę, nie gram hazard, ja nie nadużywam płeć. Ja nie szukam, ja nie skrzydam. uciekam, ja nie lecę na Mesyję. Moje piętno Achillesa to jest całkiem inna rzecz, że ja jak jem, to dla mnie wszystko umarło. Jakem siadę, nim ja zjadę, nim ma siły, żebym wstał. Jak zawiążę już serwetkę pod gardło. Jak przyszła zupa, jak do słupa, możesz gadać, co byś chciał. Niech widzę krwi, niech słyszy grzmi, niech ktoś puka rok do drzwi. Niech będzie brat, niech będzie swat i niech się pali cały świat. Nie znam stryj, nie znam wuj, własny chipek nie jest mój. Jedno znam, jedno wiem, teraz siedzę, teraz jem. I aż się usta po jedzeniu obtarło, i aż ja zjem, to dla mnie wszystko umarło. I moja żona to zna, i cały dom to wi. My teraz sza, cicho sza, tatunio i... Każdy człowiek ma słabości i to nie jest żaden wstyd. Mówmy prosto, bez wszelakich hokus pokus. Bismarck nie mógł z przeproszeniem, jak tam przed tym siedział Żyd. Stroński też, dlatego co dzień zmienia lokus. Na przykład Nietzsche, on nie mógł do kobity iść bez bicza. A Jaroszy znów nie może bez niczego, już pan wisz. Od Bismarka historycznie biorąc do Jaroszewicza. Każdy człowiek ma słabości, to ich nie ma, ja mam też. Że ja jak jem, to dla mnie wszystko umarło. Jakem siadę, nim ja zjadę, nie ma siły, żebym stał. Jak zawiążę już serwetkę pod gardło. Jak przyszła zupa, jak do słupa, możesz gadać, co byś chciał. Nie znam nicze, nie znam bicie, teraz dzieci się nie liczy. Widzę kwi, słyszę drzwi, niech ktoś puka rok do drzwi. Niech będzie brat, niech będzie swat, niech się pali cały świat. Nie znam stryj, nie znam boi, własny chybek nie jest mój. Nie znam malici, nie znam szmalici, nie znam beksy, nie znam szpeksy, nie znam to. Nie znam go, nie tamtego, owego. Jedno znam, jedno wiem. Teraz siedzę, teraz jem. I aż się usta po jedzeniu obtarło. I aż ja zjem, to dla mnie wszystko umarło. I moja żona to zna, i cały dom to wi. My teraz sza, cicho sza, tatunia i... Lopek Krukowski, fenomen przedwojennej sceny kabaretowej. Proszę Państwa, bywalec restauracji warszawskich, zresztą pięknie sporo z nich opisał w swojej autobiografii pod tytułem Moja Warszawka. Bardzo Państwu polecam, to jest pozycja antykwaryczna, ale można ją czasami trafić w internecie. Fantastyczna rzecz o Warszawie, nie tylko. Lopek Krukowski. Proszę Państwa, jedzenie zarówno w domu, jak i na zewnątrz odzwierciedla przemiany społeczne, obyczajowe, polityczne i estetyczne. Żywienie w mieście od zawsze opierało się na dwóch filarach: kuchni domowej i gastronomii miejskiej. I wokół tych zjawisk rozwija się narracja wystawy. Każdemu z nich poświęcone zostały trzy sale, których za pomocą zabytków archeologicznych, obiektów kultury materialnej, fotografii, dzieł sztuki dawnej i współczesnej oraz specjalnie na tę okazję przygotowanych ilustracji autorstwa Marty Tomiak ukazane zostały wybrane zagadnienia dotyczące jedzenia w domu i poza nim. Droga pani kurator, kiedy się narodziła idea tej wystawy i jak żeście to wszystko poskładali? Historia tego pomysłu chyba jest dosyć długa. Myślę, że to pewnie... 2 lata, to ten pomysł jakoś tak krążył wśród nas, kuratorek głównie. Natomiast takie prace nad wystawą już jakby stricte, nad koncepcją, to jest mniej więcej 1,5 roku. I pracowałyśmy nad wystawą we dwie, z koleżanką współkuratorką, Zuzanną Różańską-Tutą, która jest archeolożką. Ponieważ pomyślałyśmy, że żeby jakby ująć ten temat z takiej szerokiej historycznej perspektywy, no i stąd jakby jej perspektywa archeologiczna była tutaj potrzebna. Więc wystawa rzeczywiście jest taką panoramą oczywiście wybranych zjawisk i zagadnień dotyczących żywienia w Warszawie od w zasadzie początków miasta, od XIV wieku do współczesności. Więc tak to wyglądało. Oczywiście prace są dosyć skomplikowane i na kolejnych etapach już angażujące w zasadzie bardzo dużo osób pracujących w muzeum. Pracowałyśmy wspólnie z producentką wystawy, Moniką Mazurek, która czuwała nad wykonaniem, nad całym procesem przygotowania wystawy, a włączały się kolejne osoby. Oczywiście pracownicy techniczni, digitalizacja, pracownicy magazynów. No, bardzo to jest skomplikowany proces. Muszę przyznać, że zwiedzając te sale, przykuło moją uwagę kilka takich detali. Na pewno te pozornie zwykłe gliniane naczynia, czy taka na przykład taka gliniana patelnia, tak? Z takim ociekaczem do tłuszczu, z takim przewodem odprowadzającym tłuszcz, tak? To akurat jest uchwyt, na który można było nałożyć tą patelnię, znaczy tam założyć jakiś, nie wiem, kawałek gałęzi czy kij, żeby ją wsunąć do ognia. W ten sposób. Są naczynia, tak, w których gotowano, początkowo gotowano na otwartym ogniu, takim otwartym palenisku, które było na wysokości podłogi. No i to po prostu wtedy było taką patelnię wygodnie włożyć przy pomocy jakiegoś. Oczywiście ten element drewniany się nie zachował, ale możemy sobie wyobrazić, że to tak wyglądało. Rozumiem, bo... Właśnie, bo to też wygląda trochę tak, jak taki... Wyobrażam sobie tam tą kuchnię strasznie tłustą, prawda, mięsną i że to jest jakiś taki odpływ na przykład, bo tam jest też takie z kolei korytko do tłuszczu, prawda, takie... Tak, taka rynienka do tłuszczu, tak, ją z kolei podkładano pod rożen, kiedy na przykład pieczono mięso, żeby ten tłuszcz zciekał, potem można było go wykorzystać do czegoś innego, tak, wiadomo, być, nie wiem, po prostu taką bazą do stworzenia jakiejś innej potrawy, czy po prostu, nie wiem, okraszenia tym tłuszczem kaszy. Proszę Państwa, i właśnie z takich detali prymitywnych dosyć i dawnych bardzo, przechodzimy do pierwszych lodówek, które były, te eksponaty mają 100 ponad lat, tak? Więcej. No tak mniej więcej około. Jest około 100 lat. Wielki luksus na tamte czasy i to też możemy zobaczyć. Oraz dalej, nie wiem, jakieś akcesoria z PRL-u. Wystawa jest dosyć obszerna. O tej złożoności, o tym koncepcie tej wystawy chciałbym chwilkę pogadać. Proszę Państwa, z nami dzisiaj jedna z kuratorek wystawy Na miejscu i na wynos, Kuchnia Warszawska, Lena Wicherkiewicz. Zatem posłuchajmy teraz Jadwigi Czerwińskiej. Muzyka i słowa Felix Konarski, refren. Gra Tura Rytas, orkiestra Ryszarda Franka. Proszę Państwa, Ryszard Frank to był kompozytor z młodego rozdania kompozytorów lat 30. Jakby nie było wojny, to w latach 40. byłby naprawdę na topie. Ryszard Frank współpracował ściśle z dyrektorem muzycznym orkiestry wytwórni Odeon, Jerzym Gertem. Duży specjalista. Także to będzie jego orkiestra. Śpiewa Jadwiga Czerwińska, a utwór nosi tytuł Przez żołądek do serca. Przez żołądek do serca mówi stare przysłowie, prawda ta jest przestrogą dla dam. Bo w miłości niestety, moi mili panowie, każdy z was jest i był taki sam. Każdy z was chciałby kochać, lecz nie lubi być głodny, obojętne czy hrabia, czy struś. Jeden przepis jest na to od x lat niezawodny, przez żołądek do serca i już. Zamiast uśmiechu barszcz duszkami, zamiast spojrzenia z kaszą z raz. Już jest kontakt między nami, już nic sympatii łączy nas. Zamiast saluta, kurczę zrożna, mizerią albo nawet bez. Już się porozumieć można, już jakiś wspólny język jest. Przy pewsztyku z cebulką, już cię nazwie ci pulką, dasz mu ciastko waniliowe, to do reszty traci głowę. dostarczyć też. A dodać jeszcze parę plasków kartoflanych i już jest twój, już możesz robić z nim co chcesz. Przez żołądek do serca mówi stare przysłowie, prawda ta jest strogą dla pań. Bo w małżeństwie prócz żony, moi mili panowie, każdy z was chciałby mieć kilka dań. Jakiś kąsek na boczku, jakieś coś dla odmiany, obojętne czy hrabia, czy stróż. Jeden przepis jest na to od ich lat stosowany, przez żołądek do serca i już. Zamiast awantur, raz gularzy, zamiast wymówek z jajkiem klop. I już się więcej nie odważy, już mu sumienie powie stop. Zobaczy zrazy zabijane, do tego kaparowy sos. I już jest cichy jak baranek, od razu miękki jest jak wosk. Dasz mu rurę ze szpikiem, już nie myśli o nikim. Je pierogi z czereśni, to innej już nie śni. I to ma dobrą stronę wreszcie, i w tym się kryje cała treść. Że chociaż pędzyt może często mieć na mieście, to w rezultacie jednak komu musi zjeść. No, obszerne menu tutaj przedstawił nam Feliks Konarski refren. Przez żołądek do serca rzeczywiście tutaj z kaszą z raz, albo klops, albo sznycelek i już miłość kwitnie. To menu, które przychodzi nam, staje nam przed oczami, kiedy oglądamy tę wystawę i te wszystkie sprzęta i przybory. Bardzo się zmieniało, prawda, na przestrzeni lat. Mówimy w kontekście tej wystawy też o kuchni, powiedziałbym, wysokiej i tej kuchni niskiej, czyli tej wytwornej i tej, w cudzysłowie, plebejskiej. Jakie było, co było w Warszawie przysmakiem w początkach miasta stołecznego? To jest bardzo trudne pytanie. Pewnie Zuzanna by odpowiedziała na nie bardziej precyzyjnie. Natomiast jeżeli chodzi o średniowieczną kuchnię, ona się bardzo nie różniła, jeżeli chodzi o różne stany. W zasadzie była to dosyć prosta kuchnia, opierająca się na tym, co lokalne. Były to różnego rodzaju kasze i polewki z kasz, albo polewki piwne, po prostu zalewane piwem warzywa, które wtedy były dostępne, korzeniowe, ale to takie bardzo podstawowe, jak nie wiem, rzepa czy marchew. I kasze głównie jaglana. Często jadano ryby. Mięso nie tak często, ale zwykle to były bardzo proste potrawy, bardziej w takiej półpłynnej konsystencji. Podobnie wyglądało śniadanie, jak i obiad. To były dwa takie posiłki, które jadano. Z pieczywem był trochę większy problem, ponieważ nie każdy w domu miał piec, w którym można było pieczywo wypiec, ale no tutaj po prostu posiłkowano się tym, co wytwarzali piekarze. No w każdym razie była to bardzo, bardzo prosta kuchnia. Zwykle gotowano każdą potrawę oddzielnie. To związało się z tym, że po prostu garnki, które wtedy ceramiczne, których używano, one były porowate. Najczęściej, no potem też były polewane ceramiczne, ale one były droższe. Więc po prostu to, co się gotowało, wnikało po prostu w te garnki. Niektóre z tych naczyń, akurat nie można ich do środka zobaczyć, ale niektóre mają takie przywarte ślady tego, co tam jedzono przed wiekami. Widać też, wstawiano je bezpośrednio do ognia, więc one są na przykład z jednej strony nadpalone. Więc to była taka kuchnia, podejrzewam, że ona była taka sama w innych średniowiecznych miastach. To tak wyglądało. Więc no nie, tutaj no bardzo wykwintnych dań nie jadano. No potem pojawiły się już ale to też w zamożniejszych domach intensywniej przyprawiane dania. Ale to było dosyć proste. Właśnie ten fenomen kuchni warszawskiej polega prawdopodobnie na tych wielorakich wpływach, którym ta kuchnia podlegała. I w ogóle pytanie o kuchnię warszawską, czy taka w ogóle jest i jaka ona jest, czy ona jest jakaś super inna. To jest temat, który mnie nurtuje, dlatego że z dzisiejszej perspektywy, patrząc po tych miejscach, na przykład, które się odwołują do jakiejś legendy, czy jakieś takie sentymentalne wycieczki uprawiają, do dwudziestolecia na przykład, to w zasadzie poruszamy się w obrębie kilku dań, prawda? Mówimy o flakach po warszawsku, o jakiejś kiszce, o takich rzeczach. Natomiast jeżeli mówimy o dawniejszych czasach, warto sobie wyobrazić, zdać sobie sprawę z tego, że Polska była rzeczywiście w tej szerokości geograficznej i przez zróżnicowanie przyrodnicze była w zasadzie, można powiedzieć, czymś w rodzaju krainy mlekiem i miodem płynącej. To znaczy w Wiśle pływały łososie, jesiotry, w puszczach nieprzebranych było masę zwierzyny. Kraj był rolniczy i to wszystko w tak szybko rozwijającym się mieście tworzyło ten kulinarny koloryt, prawda? Tak, tak było. To pewnie jest pytanie do badaczy kulinariów stricte. My tym się tak dogłębnie nie zajmujemy, natomiast to, do czego dotarłyśmy i co nam pozwoliło, jakie wnioski wyciągnęłyśmy z materiału, czy z tekstów, czy z ikonografii, pokazuje, że w zasadzie, jeżeli chodzi o tak, że trudno jest mówić o czymś takim jak kuchnia warszawska, jako pewien zestaw dań, jakaś specyfika tego typu. Warto też wziąć pod uwagę to, że, no, o czym pan wspomniał, Warszawa w zasadzie była takim miastem, i to też pokazujemy na naszej stałej wystawie, że w zasadzie w każdym momencie historycznym ponad blisko połowa, to tam są takie drobne różnice, 50-40 kilka procent, to zawsze to była ludność napływowa, czy to z okolic, to głównie Mazowsze i Podlasie, czy to z zagranicy, tak? I te proporcje się do dzisiaj nie zmieniają. Więc to siłą rzeczy musiało mieć wpływ na kuchnię. Może też dlatego jakby w zasadzie to tak nie wykształciła się taka kuchnia, tak? No wiadomo, że inaczej jadali, czy to zamożni mieszczanie, czy magnateria, czy dwór, najpierw książęcy, potem królewski, tak? A inaczej najuboższe warstwy. Ale rzeczywiście, no pewnie jest kilka takich potraw, które mają długą historię. No na przykład na wystawie pokazujemy w zasadzie jedną. Ona może ma jeszcze wcześniejsze odniesienia. W każdym razie w rysunkach Jana Piotra Norblina są przedstawione sprzedawczynie, bo to głównie były kobiety sprzedające zupę, ale też flaki. On, tak to jest opisywane pod kolumną Zygmunta, czy na rynku Starego Miasta. Także wiemy, że już w końcu XVIII wieku ta potrawa była spożywana i ona w zasadzie do dziś jest, tak? Gdzie bardziej są jakieś bardziej wykwintne jej formy i dodatki. W międzywojniu na przykład pojawił się do nich parmezan i to się uważa, że to jest tak specyficznie warszawskie. No ale to jest prosta potrawa. No wiadomo, że też wpływy jakby etniczne innych kuchni, no chociażby żydowskiej, tak, czy kuchni, nie wiem, ukraińskiej, czy białoruskiej, to zawsze było, ale też, nie wiem, węgierskiej, tureckiej. No to jest, no po prostu historia też jakby odcisnęła swoje piętno i nadal tak się dzieje. To nie jest, no wiadomo, kuchnia jako pewne zjawisko takie społeczne, no nie jest czymś jakby takim stałym. To zmienia się, pojawiają się nowe potrawy. Oczywiście wiadomo też impulsy ze strony, nie wiem, chociażby medycyny, higieny, dietetyki, tak? Tutaj wyznaczają nam też pewne punkty, na co zwrócić uwagę, więc kuchnia też w ten sposób ewoluuje. No wiadomo też są tradycje, nie wiem, w rodzinach, czy takie lokalne, więc to też ma wpływ na kuchnię, więc jest to bardzo złożone zjawisko, pewnie też jak wiele innych dziedzin. Wystawa w interesujący sposób pokazuje również tę zmianę, czy ten proces, w którym przyrządzanie posiłków stawało się coraz prostsze, czy łatwiejsze, przez co ta kuchnia również stawała się bardziej może złożona. Mam tutaj na myśli dostępność kolejnych sprzętów, w ogóle roli, jaką pełniło pomieszczenie kuchenne w domostwie, to na tej wystawie też możemy zobaczyć. Ja mam dla Państwa teraz nagranie bardzo ciekawe, z roku 1952, proszę Państwa, czasami te nagrania przywołuję. To jest z zasobów polonijnych. Nagranie ze Stanów Zjednoczonych na płycie Dana Records, czyli Władysława Dana Daniłowskiego, przedwojennego lidera chóru Dana. On prowadził w USA od 1945 roku wytwórnię płytową Dana Records, bo on się nazywał w Stanach Zjednoczonych już nie Władysław Daniłowski, tylko Walter Dana. Proszę Państwa, i dokonał masy nagrań właśnie takich polonijnych, które są bardzo ciekawe. Bardzo dużo muzyki ludowej, takiej właśnie archaicznej, która przyjechała razem z tymi ludźmi na przykład w XIX wieku i oni już nie mówili po polsku, ale potrafili śpiewać po polsku i dzięki temu mamy dostęp do różnych zupełnie dawnych tematów. I tutaj dosyć humorystyczny tekst śpiewa Marisza Data, a utwór nosi tytuł Dieta i proszę się dobrze wsłuchać. Nie wiem, czy wszystko zrozumiecie, bo ten tekst, jego dowcip polega, czy greps polega na tym, że jest tam masa tych tak zwanych makaronizmów, to znaczy tego polonijnego takiego języka polskiego. Tekst bardzo humorystyczny, a proszę się dobrze wsłuchać, a ja może po nagraniu postaram się troszeczkę odcyfrować, o czym pani szanowna śpiewa. Halo? Is this homebook? Czarna Hanka? Oh, how are you, Czarna Hanka? A się tu jest? O, no, ja nie filuję tak dobrze. Coś im zjadła pewnie. A nic takiego nie jadła. Rano zjadłam 3 ślaski bacon, 4 smażone jajka, 3 ślaski apple pie, 2 donace i wypiłam 4 kopsy kawy. Well, na obiad to my nie mieli nic takiego. Turka my mieli, i małą kackę, bo to były birthday naszego Pita Botnika. Nikt nie chciał kacki, tak ja zjadłam tę kackę. Ale to malutko była, 4 funty i nowożyła. A potem miałam drąbcy, kark i 2 skrzydła z języka, trochę stuffing, trochę potato salad, 2 pizza pumpkin pie, kawałek beleno, cream pie, 4 sweet potatoesy i pół pinta ice creamu, that's all. Well, na supper to już się zabrakło indyka, tak mu smażyła porciapsy. Mieli my smesiowane potatoesy, trochę gnotków z kapustą, 2 ryjotki z kapustą zjadłam, a potem ci Pit wziął i zafundował beleno split pie. No, can you bleach that? Jakbym ci skończyła ten beleno split, to ci ten ostatni kawałek belenu stanął ci mi w gardle i ani w te, ani w tamtą. Siupiłam u doktora. Pozwadą, popukał, kozał mi wystawić język, postawił mnie pod taką maszynę i godą, że dobrze żem przysła, że za parę minut bym była wzięła i pękła. Can you manage that? A mi przepisał magnisia flaskę i plutonu 2 flaski. I kozą mi przestać jeść na 4 godziny. Już posłam na diet, O, tako si się czuję skinny teraz. Well, ja nosiłam 58 size, ale teraz w tej chwili to się czuję tak 48. Skinny się robię, muszę zahęgować Hanka, Potrów tam szpuleckę Wojtka. Muszę zahęgować, bo insurance idzie. I can't stand it, dead man. Mówię ci, że co tydzień przyleci po pieniądze. He make a mistake. Okej, zakwaluję ci. All right. Goodbye, Hanka. Zamknie drzwi, niech puko. Ty puko, dziwy. Dlaczego on puko, jak widzi, że nie ma nikogo w chłopie, Hey, you get out from the door. Can't you see nobody home? What's the matter with you? She went to butcher. Go on from the door. I stick in my Fido on you. I stick in my Fido. Stick in Fido. Stick in Fido. No i tak to właśnie było jedzone. Nic takiego nie jadła. Rano zjadłam 3 slajski bacon, 4 smażone jojka, 3 slajski apple pie, 2 donacy i wypiłam 4 kapsy kawy. No i tak sobie to idzie. Kolejny kulinarny temacik, ciekawy, humorystyczny. Proszę Państwa, no tak zwany monolog komiczny. I ta kuchnia warszawska, taka złożona i to nasze wyobrażenie o tym, jaka ona była na przykład w dwudziestoleciu międzywojennym. Czy jako kuratorki miałyście taki moment, w którym wyobrażałyście sobie siebie, nie wiem, w jakichś czasach, przy jakimś stole, przy jakiejś potrawie na przykład? Podejrzewam, że Zuzanna wyobrażała sobie siebie w średniowiecznej Warszawie. Mm-hmm. Tak myślę ze względu na jej zainteresowania. Jeżeli chodzi o mnie, no ja bym jednak się chyba umiejscowiła gdzieś bliżej współczesności. To nie tylko chodzi o jakby moje takie zainteresowania badawcze, ale jakoś jest to mi chyba bliższe, to co się dzieje teraz. Chociaż oczywiście wcześniejsza kuchnia też jest bardzo interesująca. No czasami znaczy jakby pracując nad taką wystawą, na pewno też nabieramy do pewnych rzeczy dystansu, bo to siłą rzeczy po prostu tak się dzieje. Natomiast no, wyobraźnia zawsze jest, zawsze pewnie też pomaga. Ale bardziej, czy bardziej u Fukiera Simona Steckiego, czy bardziej u Króla Stasia na przykład pani by zasiadła? Oj, no nie wiem, czy u Fukiera. Też myślę o swojej diecie, więc pewnie miałabym w dwudziestoleciu większy problem. Więc może rzeczywiście, jeżeli chodzi o dietę, to bym się przeniosła jednak gdzieś dalej albo w jakieś takie skromniejsze rewiry. Bo tam pewnie byłoby łatwiej zjeść coś, nie wiem, niemięsnego. Nurtuje tak, mnie i nie tylko mnie takie zagadnienie. Mianowicie są takie restauracje, które reklamują się jako restauracje z kuchnią polską. I zazwyczaj są to bardzo podobne dania. Jest jakaś pieczona kaczka z buraczkami, jest żurek, prawda? Są pierogi i tu już jest pytanie, na ile to jest kuchnia polska. Jest jakiś schabowy czy zrazy i to też jest pytanie, czy to jest kuchnia rdzennie polska i czy w ogóle jest coś takiego. Ja bym natomiast, ciągnąc ten wątek, chciał zapytać panią, jak według twórców tej wystawy i ludzi, którzy poświęcili temu dużo energii i czasu, jakie jest patrzenie na, czy jest jakaś możliwość, jakiś potencjał na... bo historycznie pewnie ten potencjał jest wielki. Na kuchnię wykwintną kuchnię polską, dlatego że jeżeli mówimy o kuchni wysokiej, to pierwsza jest pewnie kuchnia francuska. I ona jest niesłychanie dobrze opisana i też przeobraża się, jest witalna. Natomiast patrząc na stoły magnackie na przykład, albo dworskie, nie wiem, w czasach baroku na przykład, te dania są, czy nawet czytając słynne książki kucharskie z wieku XIX, mamy do czynienia z niesłychanie trudnymi daniami, złożonymi tak wielu różnych egzotycznych składników. I to gdzieś wyparowało wszystko. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Przecież, okej, w PRL-u były puste półki, ale dostęp do danych mamy. Dostęp do surowca mamy nieograniczony w dobie obecnej, a w większości tych dań nie jesteśmy w stanie w ogóle nawet dotknąć. Jeżeli myślę o takiej kuchni, wykwintnej kuchni polskiej, to zaraz mi przychodzi do głowy właśnie ten stół magnacki. I co się z tym stało? Dlaczego nie ma wykwintnej kuchni polskiej? To jest trudne pytanie. Znaczy myślę, że to... na odpowiedź na to pytanie pewnie trzeba by spojrzeć na to z kilku perspektyw. To znaczy tak, dał tutaj pan porównanie z kuchnią francuską. No wiadomo, ona to jest ogromna historia, to jest pewnie tak jak ze sztuką, ale to też jest tak, że ta kuchnia jest też badana już od jakiegoś czasu, tak? To jest też przedmiot badań naukowych, nie tylko rekonstrukcji potraw, ale też takiego namysłu nad tym całym otoczeniem związanym z jedzeniem, od pochodzeniem produktów, przygotowywaniem ich, znaczeniami, literaturą, takim szerokim kontekstem. U nas te badania w zasadzie dopiero się rozpoczynają. Znaczy one były wcześniej jakoś ilościowe bardziej, ale teraz w zasadzie w ostatnich latach taki chyba szerszy namysł nad kuchnią polską się pojawia. Tutaj profesor Jarosław Dumanowski jest chyba taką postacią, która te badania zainicjowała i która wokół siebie też gromadzi innych badaczy. I tu Muzeum w Wilanowie jest taką instytucją, która zajmuje się zarówno takimi pracami nad rekonstrukcjami kulinarnymi, tak, ale też nad... Tam można zjeść. Tak, i nad wydawaniem polskich książek kucharskich. To zaczyna się badać, tak? Odkrywane są kolejne, czasami anonimowe dzieła dotyczące właśnie tej kuchni dawnej polskiej, nieznane, czy przepisy rozproszone. To jest jakby duża praca, która się w tym momencie dokonuje. No i pewnie mamy nadzieję, że to nie tylko będzie ta dawna kuchnia, że dojdziemy też do tej kuchni, nie wiem, XIX-wiecznej, czy z pierwszej połowy XX wieku. Myślę, że taka rodzaj takiej zapaści, no pewnej... No tutaj na pewno historia się niestety nałożyła i to no nasza z końca XIX wieku, i końca XVIII wieku, XIX wiek, wiadomo, zabory, to co się wydarzyło, potem wojny. Jakby to pewnie nie sprzyjało temu, żeby się wokół zajmować tak dogłębnie tym, co wokół stołu. No i zawsze gdzieś ten niedostatek nam pukał do drzwi, tak, co też wpływało na kuchnię. No i myślę, że PRL też zrobił z kuchnią dużo złego. W zasadzie ujednolicił ją bardzo i pojawiły się takie dania, które w zasadzie... No teraz myślimy o kuchni polskiej, właśnie wspomniał pan o kotlecie schabowym, tak? I, no a to tutaj ciężko szukać, skąd on się wziął. Tutaj są różne pomysły na to, że to sznycel wiedeński, a może kotlet mediolański, no gdzieś jakieś takie źródło, ale to taki w zasadzie koncept nie mający zaczepienia w dawnej kuchni. Więc na pewno to, wiadomo, PRL, który też spowodował, znaczy niedobory tamtego czasu spowodowały to, że nie mieliśmy dostępu do wielu produktów, tak, nie było też, no kuchnia nie była pewnie takim obszarem, który jakoś specjalnie ludzi zajmował, znaczy zawsze był problem tego, żeby cokolwiek zjeść, a nie żeby się zastanawiać, czy to jest... nie wiem, zdrowe bardzo, czy to jest jakaś kulinarny rarytas. Więc to na pewno jest też jakimś takim, jakąś taką trudnością, ale tu nie traciłabym nadziei. Myślę, że jednak pewien potencjał jest. Jest też zainteresowanie też, nie wiem, produktami lokalnymi, tak? To się dzieje nie tylko w Warszawie, no tutaj wiadomo, nie uprawia się może dużo, chociaż też są rolnicy, którzy uprawiają, ale też jakby kwestia pewnego bogactwa takiego związanego ze stołem, czy to właśnie, nie wiem, rośliny, przyprawy, nie wiem, hodowla, tak? To jakby na to bardzo wiele czynników wpływa, na to, co finalne ugotujemy. No ale tutaj jakby jest chyba obecnie duże zainteresowanie kuchnią, nie tylko historią polskiej kuchni, ale też, nie wiem, nowinkami różnymi, jeżeli chodzi o etniczną kuchnię. Jest wielu autorów i autorek, którzy piszą o kuchni, publikują książki, blogi. Ludzie chyba też zaczynają chętnie gotować i też, nie wiem, odwiedzać miejsca, gdzie można coś zjeść, nie wiem, podpatrzeć, żeby potem ugotować. Więc myślę, że taki ruch... Gdzieś pojawia się takie zainteresowanie, więc być może też zwrócimy się ku tej dawnej kuchni. Oczywiście pewne rzeczy są może, pewna teatralność tej staropolskiej kuchni jest może dla nas nie do przejścia, ale może pewne, nie wiem, smaki czy potrawy z pewnymi modyfikacjami być może są do zaadoptowania do współczesności. Na pewno poznanie po prostu tej kuchni, bo mamy pewnie jakieś takie mylne wyobrażenie o niej. Myślę, że to jest taka rzecz, która jest potrzebna. No i która chyba, poznawanie jej to się dzieje, więc tutaj nie traciłabym nadziei na to. Taki bigos na przykład, taka polska potrawa, dostępny, nie wiem, na stacji benzynowej, prawda? jest tak naprawdę, może być potrawą niezwykle wykwintną i bardzo skomplikowaną do przyrządzenia. Na przykład to jest taki, tak, te, może to, co się stało właśnie z takimi potrawami, które mają mało wspólnego ze swoim pierwowzorem. Proszę Państwa, wystawa nosi tytuł Na miejscu i na wynos i o tym wynosie chciałbym jeszcze sekundę porozmawiać. A teraz numer znowu Jadwiga Czerwińska, słowa Marian Hemar i w dowcipnym tekście pod tytułem Kuracja odchudzająca. Mężczyźni, proszę pani, samolubi. Dla męża babsztyl dobry, jak jest gruby. A kobieta kocha dietę, bo ubóstwia mieć sylwetę niby bluszcz. Po cholerę mi ten tłuszcz. Z natury mam figurę Wenus z Milo. Plus minus znaczy plus 15 kilo. I nie pójdę między ludzi, aż mi znowu się odchudzi tu i tam. To co więcej o niej mam. Przez pierwszy miesiąc czuję pani głód, potem też. Lecz za to w lustrze co dzień nowy cud. Patrząc przecież, jak tylko schudną biodra i ramiona, już czuję się jak nowo narodzona. Proteiny, białka, skrobie, kiedy tego mam na sobie coraz mniej, no to jasne, że mi lżej. Z tą myślą co dzień budzę się, że znowu dziś odchudzę się, że tu mi zniknie grama kilo tam. To proszę pani kwestia silnej woli, bez cukru tylko trzeba i bez soli. Jak salata niesolona i herbata niesłodzona, to jest grunt, zaraz traci pani funt. Niech pani w domu nic a nic nie pieprzy, bo pieprz najgorszy, ocet jest najlepszy. Na śniadanie przepis prosty, pomidorek, dwa, trzy tosty, oręczus. I to proszę pani już. Lunch, wtedy właśnie strasznie jeść się chce. Otóż nie. Jedna pastylka witaminy D jako entrée. Oliwka, śliwka, gruszka, pół jabłuszka, cytrynka, aspirynka i pietruszka, margaryny, jedna kulka, deksydrynka i cebulka i ten tost. I już syta pani wprost. A potem idealny podwieczorek, kapusta na surowo, pomidorek, marchewka czasem dla odmiany, tościki, marynowany ryc. Proszę pani, więcej nic. Kolacja byle tylko bez kalorii, bo kaloria jedna śmierć całej historii. Galaretkę sobie zrobię i niech się trzęsie jak w chorobie, no i cóż. I to proszę pani już. Odchudzać się to wielki trud, lecz jeśli kiszki skręca głód, to na to też dla pani przepis mam. Niech pani w nocy na wszelki wypadek do łóżka weźmie podłoczek poladek, bułka z szynką i z rolmopsem, albo pajdę chleba z klopsem, albo dwie. I niech pani w nocy żre. No nie? W nocy najgorzej. Zbliżamy się do końca pierwszej godziny naszej audycji. Jedzenie poza domem, poza kuchnią, poza jadalnią, jedzenie na powietrzu, jedzenie na bazarach, jedzenie na, nie wiem, tych takich stołówkach pod chmurką miejskich. To jest też aspekt, którego dotykacie podczas tej wystawy. Ja zadaję to pytanie, ponieważ mam takie poczucie, że w ogóle branie jedzenia na wynos z restauracji, którego nie jesteśmy w stanie zjeść, to jest domena w Polsce, domena ostatnich czasów, prawda? Że to był jakiś nietakt kiedyś. Tak, rzeczywiście. Tego się nie robiło. Teraz pewnie przyczyny są różne. No myślę przede wszystkim takie, żeby czegoś nie marnować, tak? Że to jest jednak, zdajemy sobie sprawę, że po prostu nie powinno się jedzenia wyrzucić, tak? Że możemy zjeść je później. Więc no myślę, że dobrze, że tak takie jest. Miejsca w Warszawie to była na przykład, to były okolice kolumny Zygmunta, prawda? Tak, tak. To było takie miejsce, gdzie się jadło, gdzie handlowano jedzeniem na ciepło, takimi jakimiś zupami właśnie, tymi też słynnymi flakami.